94वां सर्ग। उपाधि तथा गुणों की विचित्रता से शीघ्र और विलंब से मुक्त होने वाली 12 प्रकार से भिन्न जीव जातियों का वर्णन। किन्हीं जीवों की शीघ्र मुक्ति होती है और किन्हीं की विलंब से होती है। इस पूर्वोक्त मुक्ति के विभाग में भाव भंगिमा से श्री रामचंद्र जी की विशेष जिज्ञासा ताड़कर उसे विस्तार पूर्वक कहने के लिए श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। वत्स श्री रामचंद्र जी सात्विक तामस और राजस भेद से उत्तम अधम और मध्यम जीवोपाधि रूप पदार्थों की विविध भुवनों में जो उत्पत्तियां पहले कही हैं, उनका यह आगे कहा जाने वाला विभाग है, उसे मैं कहूंगा। आप सुनिए। एक इदम प्रथमता, दो गुणपीवरी, तीन ससत्वा, चार अधमसत्वा, पांच अत्यंततामसी, छह राजसी, सात राजसात्विकी, आठ राजसराजसी, नौ राजस्तामसी, दस राजसात्यंततामसी, ग्यारह तामसी, बारह तामसत्वा, 13 तमोराजसी और 14 अत्यंततामसी। आगे कहे जाने वाले इन 14 भेदों में अंतिम दो भेदों का 5वें और 9वें भेद में अंतर्भाव होने के कारण 12 भेद बचते हैं। उनमें से पहली इदम प्रथमता नामक उत्पत्ति को दर्शाते हैं। जिस जीव को पहले कल्प के अपने अंतिम जीव जन्म में शम दम आदि सर्वसाधन गुण संपत्ति प्राप्त होने पर भी श्रवण मनन आदि का लाभ न होने या बलवान विघ्न रहने से ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, वह जीव इस कल्प में प्रथम जन्म में ही ज्ञान लाभ के योग्य बनकर उत्पन्न होता है। उस श्रेणी के जीव का वह जन्म इदम प्रथम नाम से विख्यात होता है। यह इदम प्रथमता पूर्वकल्प के शुभाभ्यास का फल है। दो दूसरी जीव जाति को दर्शाते हैं। वही यदि पूर्वजन्म में वैराग्य कम होने के कारण उत्तमोत्तम लोकों की प्राप्ति के लिए किए गए उपासनारूप शुभ कर्मों से युक्त हो, अतएव विचित्र संसार की वासना से भोग व्यवहार वाली हो, तो भोगों से वासना का क्षय होने पर कतिपय 10 या 15 ही जन्मों में मोक्ष को प्राप्त करा देती है। इस कारण वह गुणपीवरी कही गई है, क्योंकि वह शांति राग आदि गुणों से युक्त है। वर्टिकल बार 3 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पेज 567 सर्ग 94 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। तीसरी जीव जाति को कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, विविध प्रकार के सुख दुख रूपी फलों के प्रदान रूपी मुख्य हेतुओं से पूर्वकल्प के पुण्य और पाप का अनुमान कराने वाली जो जीव जाति है, उसको बुद्धिमान पुरुष ससत्वा कहते हैं। वह भी क्रम से सत्वगुण की वृद्धि होने पर लगभग 100 जन्मों में मोक्ष भागिनी होती है। यह अर्थात प्रतीत होता है वर्टिकल बार 4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। चौथी जीव जाति को कहते हैं। जो जीव जाति विचित्र संसार की वासनाओं से युक्त हो, अत्यंत कलुषित यानी पूर्वकल्प में संचित अत्यधिक दुष्कर्म और दुर्वासनाओं से मलिन हो और भांति भांति के भले और बुरे फलों के प्रदान रूप हेतुओं से पूर्वकल्प के धर्म और अधर्म का अनुमान कराती है, इस कारण उसे सज्जन पुरुष अधम सत्वा कहते हैं। 5-6 5वीं जीव जाति को कहते हैं। पूर्वोक्त लक्षण वाली उत्पत्ति ही यदि अध्यात्म शास्त्र से विमुख होने के कारण असंख्य अनंत जन्मों के बाद इस कल्प में जिसमें मोक्ष प्राप्ति संदिग्ध हो यानी किसी प्रकार मोक्ष की संभावना हो, ऐसी हो तो उसे अत्यंत तामसी कहते हैं। वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 6ठी जीव जाति को कहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, पुरुष की जो उत्पत्ति पूर्वकल्प की वासनाओं के अनुरूप हो, अतएव वैसे ही कार्य करने वाली हो, इस कल्प के 2-3 जन्मों के मध्य में मनुष्य आदि रूप हुई हो, तदनुसार स्वर्ग नरक आदि में पहुँचाने वाली और संदिग्ध मोक्षा हो, वह लोक में राजसी कहलाती है। 7वीं जीव जाति को दर्शाते हैं। वह उत्पत्ति जब राजस दोहखों के अनुभव से उत्पन्न वैराग्य की समृद्धि से जिसका ज्ञान प्राप्ति योग्य जन्म सन्निकट है ऐसी होती है। महामति मुमुक्षुओं द्वारा उसी जन्म में मरने मात्र से वह मोक्षयोग्य कही जाती है। उसको मैंने उक्त कार्य हेतुक अनुमान से राजसात्विकी कहा है। 8-10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आठवीं जीव जाति को दर्शाते हैं। वही यदि उक्त मनुष्य जन्मों से भिन्न यक्ष गंधर्व आदि के जन्मों से क्रमशः ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष भागिनी हो तो उस प्रकार की उत्पत्ति को उसके ज्ञाता विद्वान राजसराजसी कहते हैं। 11 नवी जीव जाति को दर्शाते हैं। वही यदि चिरकाल की अभिलाषा वाली होने से सैकड़ों जन्मों से मोक्ष भागिनी हो और वैसे ही यानी राजस तामस फल को देने वाले उपासना आदि कर्म का आरंभ करने वाली हो तो उस जीव जाति को सज्जनों में राजस्तामसी कहा है। 12-10 जीव जाति को दर्शाते हैं। 567 पेज 568 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। अत्यंत यदि वही उत्पत्ति जिसमें हजारों जन्मों से भी मोक्ष पाने में संदेह हो और राजस तामस आदि फल को देने वाले उपासना आदि कर्मों के आरंभ वाली हो तो उसको राजसात्यंत तामसी कहते हैं। 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 11 जीव जाति को कहते हैं। उत्पत्ति प्रकरण। कल्प के आदि में हिरण्यगर्भ में मनुष्यों की जो उत्पत्ति है जिसमें अनेकों जन्म भोगे गए हों और मोक्ष दूसरे कल्प में होने वाला हो उसे महर्षियों ने तामसी उत्पत्ति कहा है। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 12 को कहते हैं। वह तामस उत्पत्ति यदि तामस जन्म से ही मोक्ष की भागिनी हो और तामस फल प्राप्त कराने वाले उपासना आदि कर्मों से शोभित होने वाली हो तो उसे जानकार विद्वान लोग तामस सत्वा कहते हैं। 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। दानव राक्षस पिशाच आदि जन्म में सत्वगुण की अभिवृद्धि होने से प्रहलाद कर्कटी आदि की ज्ञान प्राप्ति प्रसिद्ध है यह भाव है। राजस्तामसी पहले कही जा चुकी है। उसके कार्य के हेरफेर से 13 जीव जाति को कहते हैं। यदि रजोगुण तमोगुण प्रचुर फलों से युक्त कुछ जन्मों के बाद ही मोक्ष भागिनी उत्पत्ति हो तो ऐसा होने पर वह रजस्तमोगुण बहुला उत्पत्ति तमोराज नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करती है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जो उत्पत्ति पहले के हजारों जन्मों से युक्त और आगे आने वाले सैकड़ों जन्मों से भी मोक्ष के अयोग्य है उसको इसीलिए उत्पत्ति विभाग जानने वाले विद्वान तामस्तामसी कहते हैं। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जो उत्पत्ति पहले लाखों जन्मों से युक्त है और आगे भी लाखों जन्मों से जिसमें मोक्ष प्राप्ति में संदेह है ऐसी उत्पत्ति अत्यंत तामसी कहलाती है। 18 जिसकी परिपूर्णता कुछ प्रचलित हुई है ऐसे समुद्र से जैसे लहरें उठती हैं वैसे ही ये संपूर्ण भूत जातियां ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है। 19 अपने तेज से जिसका कलेवर चंचल हुआ है तेजस स्वरूप दीपक से जैसे किरणें निकलती हैं वैसे ही ये सभी जीवराशियां ब्रह्मा से ही निकली हैं। 20 जैसे प्रज्वलित अग्नि से उसकी ज्वालाओं के बल से उत्पन्न हुई चिंगारियां उत्पन्न होती हैं वैसे ही ब्रह्मा से ये सब प्राणी वर्ग उत्पन्न हुए हैं। जैसे चंद्रमा के बिंब से किरणें निकलती हैं वैसे ही मंदार की मंजरी के सदृश ये संपूर्ण जीवराशियां उस ब्रह्मा से ही उदित हुई हैं। 21-22 जैसे वृक्ष से वृक्षरूप विविध शाखाएं उत्पन्न होती हैं वैसे ही ये संपूर्ण दृश्य राशियां ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुई हैं। 23 हे श्री रामचंद्र जी जैसे सुवर्ण से कड़ा बाजूबंद आदि आभूषण उत्पन्न होते हैं वैसे ही सभी जीवश्रेणियां ब्रह्मा से उत्पन्न हुई हैं। 24 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे निर्मल कांति वाले झरने से जल बिंदु निकलते हैं वैसे ही सभी जीवराशियां ब्रह्मा से उत्पन्न हुई हैं, 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रकार अंशांश भाव की कल्पना द्वारा ब्रह्मा से जीवों की अभेद्योग्य दिखलाकर उपाधि की असत्यता के प्रदर्शन द्वारा अभेद दिखलाते हैं। हे श्री राम जी, जैसे घटाकाश, बटलोई का, पतीली का, आकाश, छिद्राकाश आदि आकाश की ही रचनाएं हैं, वैसे ही अजन्मा परब्रह्म की ही संपूर्ण प्राणिवर्ग रूप में कल्पना हुई है। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 568 पेज 569 95 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। जैसे जल के सीकर, छोटे छोटे जल बिंदु, जल भौरिया, लहरें और बड़े जल बिंदु जल से ही उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ये संपूर्ण लोकर्चनाएं परमपद ब्रह्मा से ही उदित हुई हैं। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे सूर्य के तेज से मृगतृष्णा की नदियां उत्पन्न होती हैं, वैसे ही संपूर्ण दृश्य सृष्टियां ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुई हैं। 28 जैसे चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा से पृथक नहीं है और जैसे तेज की प्रभा तेज से भिन्न नहीं है, वैसे ही ये सब दृश्य पदार्थ दृष्टा ब्रह्मा के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है। 29 इस प्रकार ये विविध प्राणियों के वर्ग जिससे उत्पन्न होते हैं, उसी में उपाधि के लय से अभेद को प्राप्त हो जाते हैं। 30 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इनमें कोई प्राणिवर्ग चिरकाल से जन्म मरण आदि भोग रहे हैं और हजारों जन्मों के बाद वे लीन होंगे, और किन्हीं के अभी कुछ ही जन्म व्यतीत हुए हैं, यो उनकी व्यवस्थिति है। 31 वत्स श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार भगवान परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से व्यवहार करने वाले, उपाधि रूप शोभा वाले, विलक्षण विलक्षण रूपों से युक्त पूर्वोक्त प्राणिवर्ग अग्नि से निकली हुई चिंगारियों के समान विविध जगतों में आते हैं, जाते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म में भ्रमण करते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं। 32 94 सर्ग समाप्त। 569